jeden utwór, za to długi, Montsorrow z Finlandii, jak było słychać. Chociaż no, tego akurat za bardzo nie było słychać. Rzeczywiście, dziewczątek tu nie ma, ale mam nadzieję, że Zbyszek zadowolony, przynajmniej ze Skandynawii. Było na okładce wilk z kosturem, bardzo strefowo wyglądający album i strefowo brzmiący. To tutaj ma imprimatur Wilczura. Oj, doktorze, ostrożnie, ostrożnie. strefa@polskieradio.pl. Trochę nie wierzę, że o tak zaawansowanej porze, no tutaj bez kozery powiem, prawie trzecia nad ranem, żeby ktoś jeszcze pisał, ale cuda, szczególnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, się zdarzają i to dosyć często. Jerzy donosi: przypominam się, to ja, Jerzy, bezdomny z Częstochowy. No zaraz, zaraz. Parę miesięcy temu Jerzy twierdził, że jest z Gnaszyna, a nie z Częstochowy. Zresztą, o ile wiem, w Częstochowie nie ma bezdomnych. Nareszcie, kontynuuje Jerzy, poznałem nowy dzień audycji. Trzeba było uważać. No ja co prawda też zgubiłem już wątek i rachubę i orientację. Kiedy i gdzie nadaję? Z niedzieli na poniedziałek, między drugą a czwartą. W nocy, albo nad ranem. Jak ktoś woli, to świetny czas, ponieważ dr Wilczur dba o naszą Polonię rozsianą po świecie, w innych zakątkach globu. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola wypada w niezwykle cennym czasie największej słuchalności. Nikt tak nie zadba o naszych rodaków rozsianych po świecie jak dr Wilczur. Ściągamy z kubki znowu kolejny cenny artefakt. Ojej, żeby tutaj żadnej ryski nie było. Co my tu mamy? No oczywiście ci fińscy metalowcy, którzy byli przed chwilą, podejrzewam, że nie mają poczucia humoru. No, to było chyba słychać. Coś lekkiego by się przydało. No i oczywiście płodozmian należy się słuchaczom w strefie jak doktorowi Wilczurowi Buda, a poza tym nasz dzisiejszy leitmotiv to różne nuty ciągną luty. I tu ciekawostka, zespół Pogranicza. Skąd oni są? Z Karwiny? Z Cieszyna? Z Jablunkowa? No w każdym razie, jak będzie za chwilę słychać, w jednym palcu języki mają i dzięki doktorowi Wilczurowi i strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będzie się można poduczyć czeskiego. Jeśli ktoś się dobrze wsłucha, nauczy się, jak jest szpital po czesku. Albo nauczy się, jak jest chcąc, nie chcąc. Zespół zwie się Als Capones. Nie prześpili, stręczek szyi nie omota, skończę na syfilis. Nie umrę przy dziwce fajnej, czy na drog rozstaju wykituję najzwyczajniej, chcąc jechać do szpitalu. Nie zemru ja od pracy, nie zahynu bidą, nie zalkusę w pracy, skończym syfilidą. Ne zemru já u holky ani na silnici, zemru volky nevolky, klidně v nemocnici. Mě zdołałem v życiu zyskać czułości ničijej, tylko siwa zakonnica oczy mi zakryje. Nad mym sierpem zmarszczy klaun, twarz maskę żałości. Skonał tu lubieżny fałd, ofiara miłości. Skonał tu lubieżny fałd, ofiara miłości. Skonał tu lubieżny fałd, ofiara miłości. kuśka jęcze dziwa, oczy zatracimy. Na dół wrchu stachę klaun, twarz po złotą masku, zemrzał tady wilny faun, na nieszczęsną łasku. Milá rozmila, neplakej, život už není jinakej. Má milá rozmila, neplakej, život už není jinakej. Dnes buďme ještě veselí, na naší bílé posteli, dnes buďme ještě veselí, na naší bílé posteli. Co zejtra, kdož pak ví. Pamparam, pamparam, pampararam. Pamparam, pamparam, pamparam. Pamparam, pamparam, pampararam. Pamparam, pamparam, pamparam. Včera má tři políbení, přivedla všecku krevnou do varu. Snažím se darmo nalézt zapomnění, pohledem dlouhým na dno poháru. Že ani jednu noc nebudeš mojí, zoufalým výčitem mou hlavou zní. Pánčička se konsekvencí bojí, mým tělem čase. Žádost tvého těla zpívá, svou skupu měhou nezraňuj mi hruď. Zatáhni drálky, ty má kočko divá, a mojí lásce rozdivá buď. Že ani jednu noc nebudeš mojí, zoufalý víří těm mou hlavou zní. Tvá rušička se konsekvenci bojí, we'll be right back. Na večer včera tvá tři políbení přivedla všecku krev mou do varu. Snažím se darmo nalézt zapomnění pohledem dlouhým na dno. A nie mówiłem, lekcja czeskiego, jak się patrzy, czy ktoś nauczył się, jak jest szpital po czesku? Nemocnice? Niektórzy mogą pamiętać taki serial, ale podejrzewam, że... No ja oczywiście nie pamiętam, dziadek mi opowiadał. Nemocnice na kraj mesta. Najlepiej uczy się czeskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i z zespołem Als Capones z Karwiny. Cieszyna? Czeskiego Cieszyna? Jablunkowa? Wszystko przy granicy w każdym razie i to prawdziwi lingwiści stosowani, a nie doktor Wilczur, nawet z dyplomem. To teraz ostrożnie może tak na kupeczkę, żeby nie było żadnej ryski, bo to przecież prezent od zespołu. To może w takim razie sprawdźmy, kto tam buszuje w naszej skrzynce pocztowej. Strefa małpa polskieradio.pl. Nasza stała kuma strefowa, Basia, donosi. Bardzo dobrze mi się pracowało podczas ostatniej audycji. Wysmarowałam apelację petardę i po prostu nie mogę się już doczekać, kiedy sąd drugiej instancji z hukiem uchyli zaskarżony przeze mnie wyrok. Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! To proszę, Basie, o informowanie nas na bieżąco, co z tą apelacją. Niewykluczone, że dr Wilczur też będzie kiedyś pomocy prawnej potrzebował. Strefa małpa polskieradio.pl. Ci, którzy jeszcze nie śpią, ci, którzy piszą apelacje albo coś podobnego, zawsze mogą coś skrobnąć do strefy, dzięki czemu to nie tylko dr Wilczur otwiera paszczę w tej audycji. Dr Wilczur otwiera paszczę za słuchaczy. Co? Hiszpania? Poniekąd. To z Hiszpanii będzie na smutno? Z kraju Basków? Czemu nie? Przecież oni tam gnębieni przez Madryt. A Masej. płodozmian jak nic, no wiadomo. Jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie, a poza tym taki mamy dzisiaj leitmotiv, różne nuty ciągną luty. Raz jest wesoło, raz jest smętnie i ponuro. No a z kraju Basków to nie zawsze bywało wesoło. Amasai, tak się nazywa ten zespół. Oczywiście będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby no, każdy mógł złowić tę baskijską rybę w sieci. I sprawdzam, czy coś wpadło o tej porze do naszej skrzynki listelowej. Ha, nasz kronikarz siwy, który uporał się chyba z wpisaniem dwóch utworów alfabetem greckim, które to utwory były premierą dzisiejszą. Ciekawe, ile ołówków przy tym połamał. Słodka zemsta doktora Wilczura. Siwy donosi. Co do zestawu hiszpańskiego i uświadamiania, ile to języków jest w Hiszpanii, natchnęło mnie do podrzucenia kolejnego zespołu do strefy. No, doktor Wilczur może tutaj założyć nogę na nogę albo na pulpit. Strefa natchnęła mnie do podrzucenia kolejnego zespołu. Mianowicie kapeli z Asturii. Zespół pochodzi z miasta Gijón i śpiewa praktycznie tylko w języku asturyjskim, a tego języka w strefie jak na lekarstwo, twierdzi siwy. No dobrze, to co my tutaj mieliśmy zaplanowanego? No właśnie, bo podejrzewam, że słuchacze marzą. Marzą o czymś radosnym z jednej strony, ale takim, żeby miało linię melodyczną z drugiej strony, a nie takie ambitne granie, jak doktor Wilczur preferuje. No i do tego jeszcze, żeby melodia była znana. O, to już byłby raj strefowy. To już żadnych innych audycji nie trzeba byłoby słuchać, żeby, no, żebyśmy znali po prostu te utwory, które doktor Wilczur gra. Bylibyśmy szczęśliwymi słuchaczami. Czegóż nie robi się dla najukochańszych słuchaczy. To będzie wszystko, o czym marzą słuchacze. Linia melodyczna, lekkość i jeszcze znane melodie. Я проиграл, закон победил.

сам не виноват, как так случилось. Ты верил им, вот результат. Ты верил им, вот результат. Ты верил им, вот результат. Czyż doktor Wilczur nie miał racji? Wszyscy zbalowani, wszyscy wiwatują, wszyscy wieszają ordery na doktorze Wilczurze. Z Rosji zespół Elysium będzie grażdanką wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy sobie te cudzesy na przykład mógł złowić w sieci jak ma ochotę, więc tytuły wypisane grażdanką. Jeśli ktoś znał oryginały, to się zbalował. Jeśli ktoś nie znał, to się spółbalował, bo przecież słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To już jest pół balu. Ha, jak jeszcze zna oryginały, to już jest cały bal. Strefa małpa polskieradio.pl. Jerzetta donosi. Bolały mnie zęby. Nie mogłam spać. I włączyłam radio. Leciał tam jakiś łomot. Okazało się, że to strefa. I co? I zęby przestały mnie boleć. Jerzetto, niech cię głowa o to nie boli. Jerzetta dodaje, nie jestem złosic. No właśnie, bo w poprzedniej audycji doszliśmy do wniosku, że największą słuchalność strefa rock'n'rolla wolna od Angola ma w Łosicach. Ale, powiedziałem, że trzeba się śpieszyć. No to chyba jakiegoś rączego konia, a nawet cały tabun koni powinniśmy dosiąść i ruszyć wraz z Watahą. Watacha jest z Tajlandii, no bo zgodnie z leitmotivem różne nuty ciągną. Luty to koty w strefie, a takich jest najwięcej, bo przecież normalny słuchacz 3 razy może posłuchać tej audycji, a potem ma dość, więc zapewne całe stado i watacha kotów słucha strefy, być może niektórzy po raz pierwszy metalowców z Tajlandii. Только так ты тот болелый найди. You ain't gonna go down to I ain't gonna go down to Dang con chi cry cry cry cry cru Quam chon le sua cha Mong cu li man Dương đam gặp sông thì rai sinh bắn nhà Mên con ba La niu con Quan nương ra xa sân đá lông ma Rô sắp hay lùn phân Mong cu li man Ở quân lời yom cho phí ngai tân Xâm lịch chua สำนึกตัวไม่ต้องกลัวยังไม่สาย No i wszyscy zbalowani oczywiście tym tajskim metalem. Mógłbym godzinami, no może kwadransami, opowiadać o tajskim zespole December, ale patrzę na zegar i widzę, Oj, że sobie nie pohasam. To odsyłam w takim razie tylko na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Ostatni raz to dzisiaj. Mówię, jeżeli ktoś chce tę tajską rybę sobie w sieci złowić, to tam jest najlepszy adres. No jeszcze ulituję się. Ulituję się nad Pawłem z Wrocka, który garść poezji podesłał do strefy. Mógłby się zniechęcić do poezji, gdyby dr Wilczur nie przeczytał, więc dr Wilczur zachęca do poezji. Paweł z Wrocławia. Podstępne niemieckie roboty chcą doktora wygryźć z roboty, ale automatykę w zonie leniwy Wilczur ma w ogonie. I do tego pod kontrolą. Jestem robotem. Ułatwić. No właśnie, coś tutaj raczej nie poprowadzi ten pan. No jaki to pan tej audycji. Patrzę na zegar, znowu. Jakaś obsesja patrzenia na zegar, ale widzę, że już po prostu nic, a nic nam nie zostało, tylko... Ładny finał. Ładny, piękny, wspaniały finał będzie dzisiaj po białorusku. Mógłbym jeszcze coś dodać, ale patrzę obsesyjnie na zegar i tylko pożegnam się czterema łapami ze słuchaczami. Vive le roi. Так за старий чорно-білий.